min lille biskopi med sin duft af hav og tang. Går jeg gerne tur på molen for at se på solnedgang. Og når havnen tørner ud midt om natten mørk og tavs, er jeg med i fantasien, når en udår står til havs. Og når dagens fangst falder ned, er det hende af og til. Den bliver skyllende på broen, og det sker med sang og sting. Men de glade timer svinder, man skal op før morgen ry. Det er livet, som det leves i min lille fiskerby. I min lille fiskerby har vi sommer, sol og strand. Vi har brune badepiger i det lune hvide sand. Og helt over byen blå kan man se en surfer stå. Gamle Anton ryster hovedet og vender på sin strå. På et omvendt lille kasse spiller han og skipper kort. Man skulle ligesom de unge bare bjanke tiden bort. I det fjerne skændes mor, mens de flyver op mod sky. Det er livet, som det leves i min lille fiskerby. I min lille fiskerby med sin duft af hav og sang, kan en sommer være for kort og en vinter alt for lang. Men når isen bryder op og når solen bliver vor ven, ja, så vågner hele fiskerbyen op til dål igen. Der bliver travlhed på aktionen, der bliver gang i garn og grej, der bliver snakket om det fiske.